Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Değerli cemaatimiz, bu gece mübarek olsun hepinize inşallah. Bu gece en büyük kandil bu gece. Çünkü peygamber olmasa bu alem olmazdı. Yani kadir gecesi olmazdı, Ramazan olmazdı, dünya bir şey olmazdı böyle. Her şey peygamberimize hürmeti yaratıldı. İbrahim Aleyhisselam'ın iki oğlu vardı. İsmail Aleyhisselam, İshak Aleyhisselam. İshak Aleyhisselam'ın neslinden çok peygamber geldi geçti. O dönem kapandı. Sıra geldi İsmail Aleyhisselam'ın neslinde. Son peygamber Hatim-i Enbiya makamı, tek makam. Ondan gelecek muhtemelen böyle. Peygamberimizin Aleyhisselam'ın dünya teşrifinden önce dünya karanlık dünya. Baskı, zulüm, işkence. Gayet böyle karanlık bir dünya vardı. Arabistan'da devlet yoktu orada, otorite yoktu. Kabileler vardı, kabile hayatı vardı böyle. Her kabilenin reisi vardı. Onun sözü sözdü. Her kabilenin adeti vardı, putu vardı, geleneği vardı böyle. Bir de kahinler vardı, kahinler. Yani sıkışan, onlara hemen koşar, onlara sorurdu, onlara böyle. Doğu'ya gelince, İran'da en müdür doğuda. Sasani devleti vardı, İran vardı böyle. Ama Zerdüşt, Cemşit, yani ateşperestler onlara böyle. Yani ateşe tapınanlar İran'da. Çin, Hindistan o zaman daha hafif onlara, ufak devlet o zaman onlara böyle. Çin'de Konfüçyüs vardı böyle. İran'da Buda, Budist yani böyle. Bunlar insan, beşer bunlar böyle. Yani peygamber değil, alim değil, vahiy değil bunlara böylece. Beşeri bir sistem böyle. Yani felsefeye dayanan böyle, hayale dayanan bir inançları vardı bunların da böyle. Batı Roma devleti vardı, Hristiyandı. Ama krallar saraylarda yaşıyor. Derebeyler vardı, şato yaşayan derebeyler vardı böyle. Halka muazzam baskı vardı, halka vardı. Bir de kilise. Onların başından belaydı kilise muhtemelen. Papalara papazlar, israfları çok böyle. Halk köle de böyle böyle. Ne yaptılar bunlar şimdi? Kilisenin masrafını karşılamak için Hristiyanlara bir kural koydu bunlar. Emir yaptılar papalıktan böyle. Herkes, her pazar kiliseye girecek, günah çıkacak para karşılığında. Bunu onda kural koydular. Yani bir gelir olması için kiliseye. Yarın zengin olsun, fakir olsun, her hafta kiliseye gelecek, para karşı günah çıkaracak. Gelmezse ne olur? Aforoz var, lanetlenme var. Başına bela. Bu da yetmedi kilisede. Kalklar böyle arsat var cennetten. Parayla muhtemelen böyle. Yani bir sömürüydü böyle insanlar. Karanlık dünya böyle. Yalnız her dönemde evliya vardır dünyada. Her dönemde. Kutuplar, üçtür bunlar böyle. Yediler, kırklar, bunlar her zaman vardır bunlar böyle. Yani peygamber olsun olmasın, her zaman bunlar vardır böyle böyle. Bir de bunun dışında Mekke-i Mükerreme'de Varaka bin Nevfel vardı. Varaka bin Nevfel denen böyle. Hak yolunu bulmuş, gönlü uyanık, son peygamberi bekleyen Hatice Validemiz'in de amcası oğlu oluyor kendisi aynı zamanda. Yine Arabistan'da Kus bin Sa'd diye biri vardı böyle. Gönlü açık, yani evliya makamında. Her zaman, her sene Mekke'ye gelir, dev üzerinde konuşu yapardı insanlara. Bu da yeni peygamberi insanlara müjdeler yakın derdi bunlara böyle. Bunun dışında Şam'da, Bursa'da Behire vardır, rahip. Bunu gönderir bunlara, peygamber bekleyenler bunlara böylece. Hatta Peygamber Ali Hazretleri 12 yaşındayken Şam'a gitti Peygamber. Amcası Ebu Talib ile beraber. Kervanla beraber Şam'a gittiler. Busra Şam'a bağlı bir ilçeydi o zamanlar. Fakat meşhurdu böyle. Behira, asıl adı Circis'tir aslı böyle. Behira deniz demetri böyle. Büyük ilim sahibi olduğu için. Hristiyan da ama, rahip de ama haklı onlar böyle. Bu bir gün çıkmış böyle kilisenin o manastırın tarasına etrafını gözlüyor. Hava açık. Güneş henüz daha batmamış. Uzaktan bir kervan geliyor. O zaman da yol olmadığı için kervan gelirken toz çıkar. Kumda yürüyüş için hayvan böyle. Toz kalkıyor. Bakıyor bir toz moz böyle bir duman geliyor. Bir kervan geliyor anlıyor bunu böylece. Dikkatini çekiyor. Kervana bakıyor. Her taraf güneş şöyle yanıyor. Muazzam sıcak. Yalnız kervanın üzerine bir bulut var. Bu buna dikkat edin buna oraya kendi gözleyince bunları. Kervan tabii yol gereği bazı sağa sola dönebiliyor. Bulut o tarafa dönüyor bunun üzerinde böyle. Şimdi ağır zaman peygamberin bir alameti de her zaman başında bir bulut olacaktı böyle. Bunu biliyor. Dikkatini çekiyor. Kervan geliyor geliyor. Tam bunun manastırının karşısında bir ağaç varmış. Oraya konaklıyorlar kervan. Bu Behir'e bakıyor. Bu kervan orada konaklayınca bu duruyor orada. Ayrılmıyor oradan böyle. Tamam bu diye böyle. Seviniyor böyle. Çünkü bekliyor buradan son peygamberi. Adamını gönderiyor. Gidiyor bu kervan dedi başına söyle. Hepsi buraya gelsinler. Onlar benim misafirim diyor. O zaman da Behir'e meşhurmuş an böyle. Yani kralın önünde eğilirmiş. Öyle bir meşhurmuş kişi böylece. Tabi Ebu Talib de o zaman kervanın başı. Amcası Peygamberimizin, Aleyhisselam Hazretleri'nin. Şimdi Ebu Talib diyor ki şimdi Peygamberimize 12 yaşında çocuk. Yavrum Muhammed'im sen küçüksün. Bu Behir'e meşhur bir insan. Oyuna diyor edebi uygulayamazsın. Sen burada kalır mı diyor. Devlet başta burada kal diyor. Peki amca diyor böyle. Ebu Talib hepsi geliyorlar. Bunlara kapıda karşılıyor Behir'e. Hepine girişte yüzüne bakıyor. Hepsine bakıyor bakıyor. Hayır hiçbirine onuru göremiyor. Soruyor. Hiç geride kalan oldu mu? Diyor bir çocuk kalıyor böyle. O da gelsin bakalım diyor. Biri peygamberi çağırmaya giderken yine tarasa yukarı çıkıyor. Bakıyor bulut orada duruyor gene. Peygamber ayrılınca bulut da geliyor. Tamam diyor. Böyle. Seviniyor böyle. Seviniyor. Bu defa peygamberimizi alıyor yanına. Ebu Talib yanına alıyor. Siz özellikle konuşayım bakalım sizin de. Başka işte bunun doğumundan, şundan, bundan konuşurken bu sefer bakıyor her işaretler tamamında. Son peygamber işareti belli kendisinde. Bir de bu müsaade istiyor. Sırtına bakayım diyor. Peygamber arkasında tam kalbinin hizasında bir peygamber mührü vardı. Böyle. Ona bakıyor. Artık inanıyor peygamber olduğuna. Ebu Talib'e soruyor. Bu senin ne oluyor? Oğlum evladım diyor. Olmadı şimdi böyle diyor. Neden? Bu yedi olması lazım böyle. Benim de anladığım diye bu bir son peygamber olacak. Ama bu yedi olması lazım onun diyor. Babası olmaması gerekiyor. Evet diyor babası öldü. Babası benim diyor kardeşimdi. Öldü diyor babası öldü diyor. Annesi öldü diyor. Ben baktım işine diye babasıyım diyorum böyle. Ona tamam diyor muhteremler. Siz gitmeyin Şam'a diyor. Dönün buradan gidin diyor. Satın vallahi buradan bir muhteremler. İşte Peygamber Aleyhisselatü daha peygamber gelmeden önce yeryüzü böyle karanlıkta, zulümatta ve sapıklık böyle. Baskı zulüm böyle. Krallar, kabile reisleri, kahinler, derebeyleri Bir racılar, macılar var böyle, asiller, rahipler. Onlar lüks yaşıyorlar bunlar böyle. Halk baskı altında. Kiliseleri sömürüyor insanları böyle. Yalnız her zaman yeryüzünde mutlaka üç tane evli var, kutup da bunlar vardı. Her zaman vardır böyle. Peki bunlar nasıl yetişiyor bunlara böyle? 25'e bazı veysleri, veysi. Veysel meşrebi mesela böyle böyle. Yani Rabbim onları öyle yetiştirir bunlara böyle. Yani kendi aklını bulur bunlara böyle. Bir de her sene Mekke'de paneli kurulurdu böyle. Üpyaz çarşı vardır orada. Mekke'nin adı dışında her sene burada paneli kurulurdu böyle. Büyük kalabalık olurdu. Zilkad ayında, hac aylarında kurulurdu oraya. Her tam Arap'la gelirdi buraya böyle. Mal getirirler, alırlar, satarlar, alışveriş olur böyle. Bunun dışında bir daha da ne vardı? Yarışma vardı. Şiir yarışması, şiir. Allah muhtemelenler. Bak neden ama bu? Neden böyle muhtemelen? Oraya gelenler tabii hazır bir sene hazırlanıyorlar. O şairler. Şiir yazıyorlar böylece. Okuyorlar devreden şiirlerini. Kimin şiiri orada birinci gelirse o şiir Kabe'nin doğruna asılıyor. Deri yazıyor. Yazıyor böyle böyle. İki tane şiir vardı o zaman Kabe'nin önünde. En üstte Emre Kayısır'ın şiiri vardı efendim. Şimdi neden bu şiir oldu orada oraya muhtemelen böyle? Şiir veciz sözler. Çok farklı kelime kullanır şiirde. Böyle. Arap edebiyatı bunda gelişmiş, şiirle gelişmiş. Neden böyle? Tayyip açsam bunları, zihin açsam anlayışları bunların da konuyu anlayabilirsinler. Onun altyapısı oluyor bundan böyle. Şimdi gelelim inşallah. Salgın akşamı biliyorsunuz. Peygamber Nur'undan bahsettik. Adem babamızdan başladı. Şiit Nuh izlerken böylece kime kadar geldi? Peygamber'in babası Abdullah'a kadar geldi bu Nur. Nur, yani Peygamber'in nuru Abdullah'ın alnında parlıyor. Adem babamızdan beri Peygamberimizin nuru babadan oğula intikal ediyor. Kimin alnında o nuru varsa o kişi başka olur. Ağır yapı olur, dürüst olur, iffetli olur, hayal olur, temiz olur, güzel ahlaklı olur ve karlı olur. Abdullah da bu şekilde Allah'ın nuru parlıyor. Gayet mütevazi, alça gönüllü, haramdan sakınan o dönemde bile. Derken Abdullah'ın eğlenme çağı geldi. Hatta o zamana göre biraz geçti bile. Belki evinde çünkü onlar böyle. 25 yaşına geldi, eğlenme çağı geldi. Babası Abdülmuttalip, Kureyş'in reisi, ağır otorite bir kişi. O zaman da genelde çocuklar babasına bakıyor edilmek işini. Yani yolda bulmaz onları eşlerine, eşlerine muhtemelen böyle. Kız erkek olsun böyle. Abla da karışmıyor. Babasının elinde bu. Abdülmuttalip babası, peygamberin dedesi olacak yani. O da devamlı oğluna kız arıyor. Fakat hiçbir kızı bunun gönlüne yatmıyor ama. Neden? Çünkü o kız ablanın ona geçecek. Peygamber anne olacak peygambere. Böyle. Her kadına nasıl umutmuyor böyle. Yani peygamber doğurmak, evliya doğurmak her kadına nasıl olmaz muhtemelen. Sadef vardı bunda. Bir gün bir toplantı olmuş bir yerde, Kabe'ye oturmuşlar bir grup insan, konuştuk kendi aralarında. Oraya da Abdülmuttalip de, onu oturuyor yanlarına bakıyor. Konuşu oluyor, Mekke'de Vehb'in kızı Amine, ondan bahsediyorlar. O cahile döneminde Hazreti Amine gayet hayalı, iffetli, namuslu, şerefli ve çok da güzelmiş kendisi de. Her şey âlâ güzel böyle. Konu orada o konuşuluyor. Her kadına bir güzelliğinden bahsediyor, bir tarafından bahsediyor. O anda Hazreti Abdülmuttalib'in bu gönlüne yatıyor. Tamam, benim oğlum Abdullah'a bu layık böyle diye böyle. Tabi babasını tanıyor. O zaman belki küçük bir kasaba. Gidiyor ve Heybin evine gidiyor. Abinin babası. Tabi bir kapıyı vuruyor. Kim o? Ben Abdülmuttalib. Çıkıyor, açıyor kapıyı ama ve şaşkın şaşkın böyle, dalgın dalgın böyle Abdülmuttalib'e bakıyor. Hatta buyur bile diyemiyor anda böyle, kendine geçme şekilde. İlk Abdülmuttalib, ve hep ne oldu ayrıldı sana böyle? Seni ben bir farklı gördüm bugün. Ne var sende? Kendine geliyor, içe giriyor, anlatayım sana böyle. İçeri girince diyor ki, ya Abdülmuttalib diyor böyle, gece rüyamda diyor, dün gece rüyamda dedemiz geldi diyor, İbrahim Aleyhisselam, onun torunu oluyor böyle, İsmail Aleyhisselam bak böyle. Dedemi İbrahim Aleyhisselam rüyamda gördüm, benim evime geldi, bana dedi ki diyor, ya Vehhab, ben senin kızın Amile'yi, Abdülmuttalib oğlu Abdullah'ı nikahladım. Size bunu kabul edelim artık böyle böyle diyor. Ben diyor, rüyayı hiç açık net gördüm diyor böyle. Yani dedem İbrahim Aleyhisselam'ı nur içerisinde o kadar güzel diyor böyle. Evimize geldi, ev nurlandı, bir hal değişti. Uyandım, kendime gelemiyorum hala diyor. Onu isteyin böyle diyor. Ama düşünüyorum bugün diyor, acaba ne yapsam? Gideyim aldım bu durumu söyleyeyim acaba. Sıkılma söyleyeyim ben sana bana diyor. Bak sen buraya geldin muhteremler. Tabi Abdülmuttalib bunun üzerine böyle tamam diyor. Biz bunu kabul ettik muhterem böyle. Bunlar birbirine sarılıyorlar birbirlerine. Bazen dedem İbrahim Hüseyin bunlara birine layık gördü. 12 an alt etti bunların. Ve kabul ettik bunlar böyle. Bunlar da o günün kuralına göre hemen nikah altı yapılıyor muhteremde. Nikah altı yapılıyor. Nikah altı yapılıyor. Amine ile Abdullah yapıyor böyle. O dönemde evlenmek çok kolaydı mı? Çok ama kolay muhterem böyle. Söz, nişan, tantana, gelin alması, şunlara, bunlar, davetiye, mavetiye, hiçbir şey yok mu böyle böyle? Bir nikah akdi. Mehir konuşuluyor, mehir konuşuluyor böylece. Şu kadar mehir istiyorum böyle. Kabul ederse İlk akt yapılır, o kadar. Eğer uzatsa gideceği yer, gelin develi giderdi Arabistan'da. Yakınsa yürü gider muhtemelen böyle. Yani birkaç şey olur, giderdi bu şekilde böyle böyle. Çok basitti. Hemen tabii evlenme vuku buldu. Buldu bu kendisine. Abdullah'a çok aşık kızlar vardı Mekke-i Mükerreme'de, kızlar. O kadar güzelmiş. Ağır yapılı, vekarlı, sabırlı, ahlakı güzel, yüzü daha güzel, andan nur, hepsinin daha güzel. Aşık olmuşlar muhteremler. Hatta evli kadınlar bile ona teklif ediyorlar böyle, evlenmesi için. Tam nikah alınmışlar amirle beraber, karşısına bir genç bir hanım çıkıyor. Varaka bin Nevfel'in kız kardeşi bu da. Varaka bin Nevfel'in. Az daha önce geçti ya böyle Mekke'den büyüklerinden böyle. Onun kız kardeşi. O da pek boş değilmiş böylece. Bu ablanın durumunu görünce mutlaka bundan diye iyi insan doğacak bundan diye muhtemelenler. Amacı ablattan ziyade o şu annesi olmak. Bunun niyeti böyle. Öne çıkıyor. Babalar biraz durur musun? Duruyor. Ne olur diyor, beni kel al. Bir gece olsun seni yatayım, insan sonra boşay beni. Ne olur beni kel al. Allah aşkına çok bunu yalvarıyor. Ve bunun çok develeri varmış. Hepsi heybet çamlarına diyor. Hepsi heybet çamlarına diyor. Ne olur nikah al beni diyor. Ben diyor bugün nikah aldım diyor. Amirle beraber diyor. Onda izin alırım. Yarın diyor sana bir cevap veririm diyor. İzin verirse diyor. Sen yapamaz ama sen. Bana bak işitsin bir karar böyle diyor. Tabii o gece amir yatıyorlar muhteremler. Eğlendik şekilde tabii Nur, Allah Allah'tan Nur, Hazreti Amine'ye intikal ediyor mühendisler. Adem babamızdan başlayan Nur, kim bilir kaç yüz peygamberden geçti, nebet nebet. Kaç milyon evliyanın alnından geçti. Belki kaç milyar kadın erkeğin alnından geçti onur, nebet nebet böyle. Abdullah'taydı en son, ondan Hazreti Amine'ye geçti. Artık gece sahibine vakit az kalmaktır hemler. Ve o gece hamile kaldı, hamile kalmadı. Hamile kaldı. Hamile kalmaz, dur geçmez böyle. Hamile kalınan böylece. Ertesi günü abla Amine anlattı durumu. O da izin verdi. Gitti o kadına getirdi. İzin aldım dedi. Alnına baktı. Dedi, Abdullah, Nur devre gelmiş ama dedi böyle. Ben Nur'u açtım dedi. Nur'u açtım ben dedi muhtemelen. Tabi geri aldı elbisesini de. Peygamberimizin ruhu tabi önce yaratıldı. Nur'u daha önce yaratıldı. Nur'u böyle. Yani her varlık Peygamber Nur'undan yaratıldı böyle. Ruhlar şuna benzer muhteremler, bir meyve çekirdeğine benzer. Meyvenin çekirdeğinde o ağacın yapısı, dalları, yaprakları, meyvesinin her özelliği vardır çekirdekte muhteremler böyle. Buna denir bir kuvve, bir kuvve, bir fiilen böyle, bir kuvve. Eğer bu çekirdek yere atılır da, sulanır, bakılırsa Mevlam ondan dilerse yaratmayı çekirdek çatlar, pürü çıkar, ağaç olur muhtemelen böyle böyle. Şimdi ruhlu alemde de her insanın yapısı neyse ona göre ruh, beden yaratır insan, her insana muhtemelen. Ruhuna göre böyle muhtemelen. Yani insanların kıyafetleri, şekil, yani giysi değil de insanların boyları, postları, gözleri, kaşları, gözler rengini, parmak izleri, bütün hatları, çizgileri ruhla ilgili. Böyle böyle. Eğer ruh temiz bir ruhsa o kişinin ruhu temizse o kişinin bedeni de ona göre yaratılır muhtemelen. Böyle böyle. İşte Peygamberimizin de nuru, Aleyhisselam Hazretleri nuru Hazreti Abdullah'tan Amir'e intikal edince Peygamberimizin bedensi yapısında atılı temeli şimdi muhtemelenler dedi böyle. Yani ezelde peygamber zaten böyle. Peygamber böyle. Ama tabi göre yapamıyor. Bedensi yapısında atılmış temeli de böyle. Ne zaman oldu bu muhtemelenler? Bu ayda. Nedir bu ay? Rebil evvel ayıydı. Rebil evvel böyle. İlk ay İslamlardan Muharrem ayı. Sonra Safer ayı geliyor. Üçüncüsü Rebi Eber ayı böyle. Bu ayın 11'ini 12'ye bağlayan geceydi. Böyle. Gece böyle. Yani bu gece. Böyle. O zaman pazarı parasıya bağlayan gece denk gelmişti. Şimdi Cuma'yı Cumartesi'ye bağlayan gece. Tabii her sene değişiyor bu günler. Değişiyor bunlar burada. Mekke-i Mükerreme'de kıtlık vardı o dönemde. Birkaç yıl hiç yağmur yağmamış Mekke'ye. Ağaçlar kurumuş, otlar kurumuş, hayvanlar aç kalmış, sütleri kesmiş hayvanların kıtlık, kuraklık, pahalılık böyle aç insanlara mutlaka böyle. Hayvanlar aç. Böyle. Hatta çok kişi devesine kesen bir eti yenmiyor böyle. Zayıflı hayvanlar mutlaka böyle. O gece Hazreti Amine validemizin hamile kalması ile yani Peygamber mübarek beden yapısına atılması temeli o gece yağmur başta yağmaya. Halk dışarı, halk Mekke halkı muhtemelen. Sevinç böyle. Allah-u Ekber diyorlar. Halk seviniyor muhtemelen böyle. Bol bol yağmur yağdı. Rabbim'e çok bereket verdi böyle. Yani bir dönemde mesela diyelim ki bir ton oluyorsa 10 ton çıktı böyle. Ağaçlar meyve kaldıramıyorlar böyle böyle. Otlar büyüdü, hayvanlar doydu. Muazzam bir bereket oldu. O senin isim oldu. Bolluk ve sevinç senesi. Ben de olmadım böyle. Birkaç sene devam etti böyle. Hazreti Abdülmuttalip benim dedesi. Ablam babası yani böyle. Farklı bir insandı. Böyle. Farklı bir insandı. Çok zamanlar Kabe'de yatardı. Etrafında yani. Bir yatardı orada. Orada. Bir de onun 13 tane oğlu vardı. Biri ismi Abdullah, Peygamber babası. En çok onu severdi ama. Elini değil ama. En çok onu severdi. Haber aldı ki gelini hamile olmuş. Hazreti Amine hamile olmuş. Haber aldı. Çok sevindi. Var torunları ama çok aşırı sevindi böyle. Dedi ki oğlu Abdullah'a, Abdullah dedi, sen dedi, kervanla, yani ticaret kervanıyla Şam'a git. Hem malını sat, bir şey yap, işte dönüşte Medine'ye uğra, kurma getir. İnşallah dedi, torunlu olunca bir ziyafet verelim, ziyafet. Belki umurumda olmuyor muhtemelen böyle. En iyi kurma dünyada Medine'de olur efendim. En iyi böyle. Yunus'un Abdülmuttalip ailesi Medine'ye muhtemelen. Orada doğdu o kendisi böyle. Doğdu. Oğlu Abdullah Tüyelkaran'la beraber Şam'a doğru gitti. Dönüşte Medine'ye uğradı. Niyet kurum almak. Babasının tembihiyle kurum almak böyle. Medine'ye geldi. Tabi dayıları var. Dayıları var. Babasının yani kayınbirader olmuş oluyor. Dayıları var Medine'nin birerde. Onun yanına geldi. Orada hastalandı. 25 yaşında. Hastalandı böyle. Allah Allah. Derken böyle ağırlaştı. Böyle. Ağırlaştı. Bitkin bir halde. O kadar uğraştılar. Fayda yok. Bir ek hasta yattı. Orada Mevla'ya kavuştu mu? Vefat etti orada muhtemelen böyle. Ya, o görevini yaptı. Muhtemelen. Çünkü Mevlam peygamberimizin muhtemelen ana babaya vermiyor eğitimini. Mevlam veriyor muhtemelen böyle. Yetecek onu böyle. Tabii acı haber Mekke'ye geldi. Babası Abdülmuttalip tabii çok üzüldü. Hazreti Amine genç yaşta dul kaldı. Hamile kendisi böyle. Karnı çocukta böyle yetim kaldı. Ağladı, sızladı derken böylece. Ellemiş, iyi gelmiyor tabi böylece. Yine Peygamberimiz Allah rahmetiyken muhteremler Yemen'den bir ordu geldi. Yemen'den Ebrehe komutasında. Bunların da oradan başlayan bir fil varmış. Adı Mahmud diye irin bir varmış. Fil varmış. Nereye gitseler savaş kazanıyorlar böyle. O zaman Mekke bir kabile hayatı yaşıyor böyle. Küçük bir kasaba. Yemen'de devlet vardı böyle. Bu Ebrehe'de Habeşistan'a bağlı. Hristiyan'a böylece. Kabe'yi yıkmaya geldi. Neye Kabe'yi yıkmaya geldi? İçine kıssancı geldi. Tabii Yemen Arabistan'ın dahil güneyinde. Bütün Araplar her sene Kabe'ye tavafa gidiyorlar her sene. Kabe taşla yapılan bir bina. Yani onlara göre böyle basit bir bina. Bu ne yaptı? Sana'da. Yemen'in bahçeleri Sana'da Kabe'den daha büyük bina yaptı. Çok ama süslü püslü. Altınlar, inciler, yakutlar, işleri bunların muazzam göz kamaşlı süslü püslü böyle. İster temiz. Ve Arabistan'a haber gönderdi. Artık bunu tavafa geliniz böyle. Diye böyle. Kabe gitmeden devletten. Dayıkıyor gitmedi oraya. Hatta biri kızıyor buna. Gece giriyor işçiler muhteremler. Dışkısı yapıyorlar. Tuvaleti yapıyor işçiler muhteremler böyle. Hem dışkısını böyle yapıyor böyle. Oraya karsan giriyor yapıyor böylece. Bakıyor sabah nöbetçiler. Bunu görünce haber oluyor Ebre'ye. Boğazdan köprüyor kızıyor. Ben gideyim o Kabe'yi yıkayayım da diyor. Ona buraya ölüme gelirler muhteremler böyle. Büyük orduyla geliyor. Mekke'nin dışında kaldı daha derken. Tabi kısa geçeyim bu konuyu. Mekke halkı kaçtılar. Yani savaşamaz tamamen orduyla. Savaşamazlar. Bunlar dağlar tepelere kaçtılar bunlara böylece. Artık Kabe yıkılacak yani bu. Önlenemez de bu şekilde. Ama Rabbim onlara bir kuş gönderdi. Kuş. Ebabil var ya. Geliyor elemteki insanlar. Ebabil termiyim böyle. Ebabil kuşlar muhtemelen böyle. Deniz sırasından geliyor kuşlar. Yani Kızıldeniz'den gelirler. 70 kilometre aşağı yukarı Mekke'ye bu kıdanızda uzak koyuyor böyle. O taraftan geliyor kuşlar. Her kuşta 3 tane taş. Doğu kadar. Biri gagasında. Biri bir pençesinde, biri bir ilk pençesinde. 3 tane taş muhtemelen böyle. Ama kimyasal taş muhtemelen böyle. Rabbim yapmış mı bir Rabbim böyle. Hemen kuşlara geldiler. Kim bizi attılarsa böyle başına giren ta alttan çıkıyor muhtemelen. Delerek böyle, yakarak çıktım böyle. Aynı zamanda kaçıp oradan kaçtılar. Onu yaralanan kandilerle geber tabi bunlar bu şekilde. Şimdi bu Ebre'nin bu yıkmaya Kabe'ye gelmesi ne oldu? Yine hayırlı oldu muhteremler. Arabistan'da Kabe'nin kutsallığını kabullendi. Bu Beytullah, Allah'ın evi. Allah bunu koruyor diye. Neden? İslam'ın 5 şartından biri hacdı muhterem böyle. Namazda bile kıbleye dönüyor, Kabe dönüyor bu şekilde böylece. Rabbim bu şekilde kutsallaştırdı Kabe'yi. Ona saygı arttı bu şekilde. Derken artık Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin tabi doğumu da bir taraftan yaklaşıyor. Hazreti Amine şöyle buyuruyor muhteremler. Ben diye gebe kaldığım zaman hiç diye gebeliğimi anlayamadım. Yani diğer kadınlarda olan o olumsuz şeyler ben de olmadım muhteremler böyle böyle. Hatta diyor karnındaki yavruyu ben taşımadım, o beni taşıyordu diyor muhtemelen. Yanında hafledim ben bunu böyle. Bir aşere meşhur var mı? Mesela kadının meşhuru bunlar böyle. Hiçbir şey olmadı benden muhtemelen böyle. Anlamıyor gebeliğimi böyle. Doğumu da öyle oldu doğumu da muhtemelen böyle. Hiç sanı çekmedi muhtemelen böyle. Anlamadan yundur gibi doğum, o şey yaptı doğumunda böyle. Tabii aylar geçti. Haftalar geçti, günler geçti artık, iş saatlere geldi. Yani bu gece iş geldi muhtemelen. Gece iş geldi böylece. Hazreti Amine'nin gözünden perde kaldırıldı, kalp gözünden yani muhtemelen. İnsanlara bir baş gözü vardır, bir de kalp gözüdür. Yani gönül gözü, yani kalp et parçası değil böyle. Kalpte bir gönül vardır. Nurani vardır böyle. Her insanda var. Böyle. Gönül vardır. Her insanda gönül vardır. Eğer kişi gönlünü, duasını korursa, temiz tutarsa, gönül öbür alemine bağlantı kurabilir muhtemelen böyle. Yani gönlüne doğar böyle. Mesela biri gelecek, bir iş yapacak, o iş hayırlı mı, hayırlı değil mi böyle, onun gönlüne doğar muhtemelen böyle bu. Kiminin gönlü temizse böyle, ahlakı güzelse, ben duara vereceğim. mesela bir iş yapacak, yani aklını yapmasını uygun görüyor, aklı danışı kişiler, ama gönül istemez muhtemelen, sıkılır gönül böyle. Onu yapmama gerekir muhtemelen böyle. Yola gidecek, yola gitmesi yerine yola gidecek böyle, gönül istemez böyle. Yani gönül ağır gelir, sıkıntı gelir, dar gelir böyle, istemez gönül. Eğer o durumda giderse, mutlaka başına bir şey gelir muhtemelen böyle. Derler böyle gönül ehli. Diyor el derler muhtemelen böyle. Bir de ne diyor bunlar? Hissi kabilel vuku. Meydana gelmeden önce bunu hissetmek. Yani başına bir şey gelecek mesela. Ya biri geliyor bunlar, hisseder bunları. Bir de bunun dışında eğer bir gönül daha da uyanık olsa, gönül uyansa muhtemelen böyle. Yani biraz dünyadan kopsa gönül. Dünyadan kopsa biraz böyle. Allah yönelse, artı yönelse, ibadeti meşhur olsa ama bilinçli, şuurlu, uyanık olarak böyle. Zikrullah ile gönlü kişiyi nurlandırırsa, o zaman kalbin gözü açılır muhteremde. Ama öyle göz yok. Yani kalpte keşif olur, gönülde. Keşif olur böyle. Neyi görür? Ruhları görür muhteremde böyle. Kabristana gider, ölüyor orada görür muhteremler böyle. Bak ölüyor onu görür, onunla konuşurum. Melekleri görmeye başlar onları. Kalp kulağı derler böyle. Onlarla konuşabilir, görmeye başlar. İşte hasta aminin de o gece gönül gözü açılıyor muhteremler böyle. Açılıyor, gönül gözü açılıyor böyle. Yani keşfi açılıyor muhteremler böyle. Yedi kat semaları görüyor, gökleri. Melekleri görüyor. Cenneti görüyor, hur kızlarını görüyor cennette muhtemelen. Yeşile girilmiş hur kızları birbirine müjdeliyorlar peygamber geleceğini. Dünya hemen gözü önüne geliyor, her şey önüne geliyor. Bunları görmeye başlıyor. Yine o gece evinde iki tane kadın vardı böyle. Medine halkı, Mekke halkından böylece, yanındaydı böyle. Bir de görümcesi halası oluyor, adı Safiye. Üç tane kadın vardı, dünya kadınlarından. Bunun dışında Hazreti Meryem geldi. Hazreti Asiye geldi. Firavun zevcesi böyle. Büyük kadınlar bunlar böyle. Geldiler böyle. Bir de cehennete kızlar geldi, huri kızlar geldi. Abdümenaf kızına benzeyin diye emin olun. Abdümenaf kızı uzun boylu olmuş bu dönemler. Onlar daha sevmiş onlar bu şekilde. Abdümenaf kızları yani şeklinde huriler gelir cennetten. Yeşil ipekler bürünmüşler. Ama çok çok güzel. Tabii huri kız o tane var. Her taraf nur. Evin içi tamamen doluyor. Evin içi nur oluyor içerisinde böyle. Hep dolaşıyorlar. Dışarıdan melekler dolaşıyorlar. Onda Cebrail Aleyhisselam da üç tane sancak dikti dışarıya böyle. Biri doğuda. Bir baktı, bir de kağıt üzerine kondu böylece. Yani mesaj verdi, doğmak üzere de meleklere. Bir ara vermiş, bir ila okuyormuş, bir ara vermiş. Muhteremler, peygamberi anlatmak yani hadimiz değil muhterem, peygamberimiz benim böyle. Ona melekler haram, melekler haram muhterem, melekler haram muhterem böyle böyle. Rabbim en sevdiği varlık, en sevdiği varlık muhterem böyle. Yer ki onun hürmeti yaratıldı muhteremler. Hele peygamberi sevebilecek muhteremler. Laflı değil ama böyle. Sevebilsek. Bir de aşk deniyor, aşk Resul deniyor böyle. Benim aşık olmak. Sevgi başka, aşk başka mıdır böyle? Sevgi hafifti böyle, etkime fazla kalbi gönlü böyle. Aşıkın yüzü kara sarı olur muhtemelen, aşkın yüzü kara sarı olur muhtemelen. Kalp yanar. Yanar kalp. Aşk ile yanar muhtemelen. Kan ısınır. Kan ısınır. Kanın rengi karamsı olur muhtemelen böyle. Yani kara sarı olur aşıklar muhtemelen böyle. Aşıklar yarı divane gibi oluyor. Yarı divane. Yani yarı delik olur muhtemelen. Resulullah der, başka göremez muhtemelen böyle. Nereye baksan, onun hayalini göre muhtemelen böyle. Peygamber sevmek böyle. Nasip hep nasip etsin Peygamber'in böyle. Tabi Peygamber sevmenin de bir yolu var. Onun sünnetini işlemek, sünneti seniyesini, sünnetlerini böyle. Peygamber ne yapmış? Namazı nasıl kılmış? Orucuna tutmuş, hacı nasıl yapmış, hatta yemek yemesi, oturması, yürümesi, konuşması, gülmesi, her şeyi böyle uyumak muhtemelen böyle. Mesela çorap giyerken de, yani sünnet uyumak, çorap giyerken de, önüne sağ ayak girilir, sol ayak sonra uyumak muhtemelen böyle. Yani bir insan çorabını giyerken, pantolonu giyerken, gömleğini giyerken, gömleği yıkayarak sağ kolunu, pantolonun sağ ayağını, çöpçü sağ ayağını, çorabını giyerken, hatırlasa peygamberimizi sünnet derleten, onda sünnet sebebi alır, peygamberle bir bağlantı kuruyor muhtemelen böyle böyle. Çıkarırken de soldan çıkarılıyor önce baktım böyle. Önce pantolonun sol ayağı çıkarılır, gömleğin sol kol çıkarılır, önce sol çorap çıkarılır muhtemelen böyle. Otururken, üç oturuşu peygamberimizin. İki düzen otururdu böyle. Bağdaş kurudu, oturup sayan dikerdi. Üç türlü şey oluyor böyle. Böyle. Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri tebessüm eder, çok tebessüm. Gülümseme, dudak hareketi. Sesi yok onlar böyle. Yüzde yanı tebessüm eder peygamber böyle. Ama kahkaya gülmez, hiç gülmez muhtemelen böyle. Hiç gülmez de. Bir gün soruyor sahabeler, ya Resulallah, hiç sen de olarak güldüğünü görmedik. Halbuki Mevlam buyuruyor Fetih Suresinde, senin geçmiş gelecek her gün affolundu. Yarın cennete girin belirli. Ne de hiç gülmüyorsun? Eshabım diyor, benim gördüğümü görseniz, size gülmezsiniz, çok ağlardınız muhtemelen böyle. Benim gördüğümü görseniz muhtemelen böyle. Ne gördüm peygamber muhtemelen böyle. Mesela peygamber bir yere gidiyor böyle, yalnız sahabeler var. İki mezar aramış oluyor böyle. Yani durdu, oradan bir yeşil dal aldık, oradan kırdı, ikisine dikti. Buyurdu ki, ulan azap görüyor şu anda, azap görüyor muhtemelen. Peygamber muhtemelen de. Yani kabir azap görünü görüyor, ümmetin içi yanıyor. Şimdi gelelim inşallah, doğum gecesinde, Mevlüt'ten aldığım bir parça da hoşuma gitti öyle böyle. Amine eydür, şu vakit ol tamam. Amine eydür. Amine diyor ki, vakit oldu tamam artık. Doğum vakti geldi. Ama doğum sancı yok ama belki böyle. Doğuma bu şekilde. Yalnız Amine hatunun gözden tabii kalp açıldı. Her şeyi görüyor muhtemelen böyle. Yerleri, gökleri, cennete her şeyi görüyor. Ev işlemleri de doldu, hurukusa işlemleri de doldular böyle. Tabii farklı bir alemde o anda böyle. Ama sana çekmiyor. Önce gelir o hayr-ı enam. O hayr-ı enamın en hayırlı varlıkta en hayırlısının dünyaya gelmesine artık vakti geldi. Dünyaya gelme artık an meselesi. Sudumun ayetten katı. O anda değil çok sudumluyor mu böyle. Susamış. Anda susuyor böyle. Sonra bir cam dolusu şerbeti, bir kaseyle, beyaz bir kaseyle böyle, ona huru kızları cehennemden getiren bir su verirler. gümüştenmiş, cennet gümüşüne yapılan bir kase içerisinde. Neden getirilen? Ama şerbet. Şimdi cennette akar ırmaklar, bazısında su akıyor, fırtına sular. Bazı süt akıyor, süt. Bazı süzme bal, aşırı akıyor muhtemelen. O zaman da verilmiş şerbet diyorlar cennette böyle, kase verirler. Kar akkedi ve hem soğuk idi. Kardan daha beyaz, bir de soğuktu diyor böyle. Tabi Mekke'de oluyor, sıcak havada oluyor böyle. Daha hiç şekeri yok idi. Bir de çok şey tatlıydı, lezzetliydi. Onun tadı, yani şeker de balda otu yoktu böyle. İçtimanı oldu cismin nura gark. İçtimanı tam iş bir bırakmadı. İçtimanı böyle böyle. İçtimanı ol cismin nura, cismin bedenin tamamen nura boğuldu. Her tarafım beden nur oldu ben böyle. Bütün nur kapladı beni. Gidemezdim kendimi, nurdan kendimi fark böyle. Kendimi göremiyorum böyle. Yani beden nur oldu muhtemelen, beden de böyle. Şimdi tabi bunlar bize anlaması zor, yaşamayınca muhtemelen böyle. Yani beden nur oluyor muhtemelen, beden. Yani et kemiği artık görünmüyor muhtemelen böyle. Şeffaf oluyor muhtemelen. İşte nur oluyor böylece. Nurdan kendimi fark edemiyorum, ben neyim, neredeyim. Kendimi fark edemiyorum böyle diyor. Geliyor Akı Kandrevan. Geliyor Akı Kandrevan. O anda bir ak kuş geldi. Javan. Açmış kanatlar süzerek böyle geldi. Ak kuş, kara, beyaz kuş geliyor böyle. Revan süzerek böyle açmış kanatlarını geldi. Arkamı sıvadı kuvvet eman. Kanadıyla Hazreti Emin arkasını sıvazıyor sırtımı da böyle böyle. Şimdi kuvveti bile bir sıvazıyor. O saat o sultan, o anda Peygamber doğuyor. Sultanı din. Dinin sultanı hemen birden doğdu böyle. İş yapına bir ebi istemeden, sancı olmadan, bir şey olmadan, bir akıntı fazla gelmeden doğdu. Nure gark oldu, sema zemin. O anda yerler gökler, nure gark oldu böylece. Peygamberimiz doğarken sünneti doldu, sünnetli. Göbeği kesilmişti muhtemelen böyle. Bir de nurdan da kundan sarılmıştı, beyaz nurdan kundan sarılmıştı. İlk az Safiye Validemiz, alısı oluyor peygamber olacak ol yani. Aldım diyor, bunu yıkayın dedim diyor diye. Bir ses duydum. O yıkandı. Onun dünyası yıkamıyor muhtemelen böyle. Biraz sonra peygamber secdeye kapandı muhtemelen böyle. Peygamber var. Bak yeni doğdu peygamber. Aslında ne? Secdeye kapandı muhtemelen. Ne dedik secdede? La illallah inni Resulullah muhtemelen. La ilahe illallah inni Resulullah. İnni ben Allah Resulüyüm yani. Ben Allah Resulüyüm dedi muhtemelenler. Üç defa da bir hafif bir şey fısıldadı böyle. Diyor ki sahabe validem kulağın diline baktım diyor. Üstüne ne diyor? Ümmeti, ümmetim. Muhtemelen böyle. Dedi böyle. Hazreti Amile validemize hamileyken bir gece bir sesle bir melek ona bir şey diyor. Ya Amine, sen de hayırlı beşere hamilesin. Yani insanın en hayırlısı hamilesin. Doğru adını Muhammed koy adını ver. Muhammed. O güne kadar Mekke'de bu isim hiç konmamış. Kimse konmamış. Değişik bir isim. Adını Muhammed koymuşsun böyle böyle. Peygamber'in doğduğu anda dedesi Abdülmuttalip Yunan'da Kabe'nin yanında yatıyormuş. Dışarıda yatıyor böyle böyle. Onu severdi muhtemelen. Kabe'nin etrafını yatardı böyle. Sırt yatardı böyle. Göklere bakardı böyle. Yıldızlara bakar, aya bakar, onlara bakar, bunlara bakar böyle. Çok şeyleri sezer kendisi. Öyle dalgınken ona bir ses geliyor. Ya Abdülmuttalip kalk. Amine gelinin oğlu oldu. Onun ismini koy. Adını Muhammed koy. Hemen kalktı geldi. Tabi evde kızı Safiye. Onun kızı oluyor Safiye validemiz. Safiye bağırdı böyle. Buyur baba. Ne haber? Baba müjde torun oldu. Amine şimdi doğum yaptı bu şekilde böylece. Kaldı. içeri girdi. Kucan öyle tuttular. Nurdan kundan sarılmışlar böylece. Hafif tebessüm ediyor yüzü. Nur içerisinde. Ki alnındaki nurlar o kendi tamamen zaten nur oldu kendisi. Kucan aldı. Ve ismini o koydu orada. Koydum böyle. O zaman tabii kurallara göre ama tabii ezan yok o zaman tabii belli ha. İsmini koydu muhteremler. O anda gözden yaşlar gelmeye başladı. Gözünden dedesinin yaşlar gelmeye başladı. Hüzün, sevinç iki şey bir araya geldi böyle. Hem sevindi. Amine kurtuldu. Torun oldu. Nur topu gibi böyle, o kadar güzel bir torun oldu. Nur gibi. Hem sevindi hem de hüzünlendi ama. Neden? Oğlum bugünü göremedim. Oğul abla öldü ya ben der. Ana karnındayken böylece. Ah oğlunu hatırladı onda. Oğlum Abdullah'ım dedi. Bugünleri görmeden o öldü. Bunları göremedi bugünleri. Üç gün cevap verdi. Üç gün cevap verdi böyle. En güzel develeri kesti. Her gün develeri kesti. Bütün halkı daveti. Ayrı kimseyi böyle. Çoluk, çocuk, zengin, bak yetim, metin be, yolcu. Kim olsun böyle? Herkes davetli. Büyük meydanda. Develeri kesti böylece. Herkes doyasıya böyle. Üç gün şehadet verdi böylece. Peki hürmetine böylece. Yine diyor ki Süleyman Hazretleri Mecid'inde yaratılmış cümle oldu şadıman. Yaratılmış cümle oldu şadıman bak. Yaratılmış yani varlıklar hepsi oldular şadıman. Şadıman bak çok sevinmek. Coşmak şadıman böyle. Peygamber'in doğduğu anda bütün yaratılmışlar, varlıklar. İnsan, cin, hayvan, melek, dağlar, taşlar muhtemelen böyle böyle. Denizde balıklar, uçan kuşlar böyle. Hepsi şahlılar böyle. Bu adam sevin, coşkuluyor böylece. Gam gidip alem yönden bulacaksın. Gam gidip alem bulacaksın can böyle böyle. Yani dünya karanlıkta bürünmüştü. Elhamdülillah dünya bir nurlandı o anda. Tabi bu konu anlatabiliriz muhtemelen peygamber muhtemelen böyle. Yani dıştan, yani işine tabi giremeden, o ancak peygamber mahsul hayat, hayat kendisine mahsul bu şekilde. Bu konu anlatabiliriz böylece. Yalnız peygamberimiz, Rabbimizin Habibim dediği bir peygamber, Habibim diyor muhtemelen, Habibim. Habibim dedi böyle, sevgilim, sevdiğim. Yani Allah onu sevmiş muhtemelen, sevmiş muhtemelen. Öyle yaratmış böyle onu. Yaratmak böyle böylece. Dünyaya tabii yetim geldi. Dür yetim böyle. İnci tanesi gibi böyle böyle. Dür yetim. Dünyaya yetim geldi. Sonra annesi bunu emzirdi. O sabaha Ebu Leheb'in bir cariyesi vardı. Yani köle kadın cariydi onlar böyle. Adı Süveybe. O duydu bunun doğduğunu duydu. Hazreti Amin'in doğumunu duydu. Ebu Leheb de amcası oluyor peygamber tabi. Babasının kardeş babası da böyle. Efendisi oluyor Ebu Leheb. Kadın cariye Süveybe Ebu Leheb'e gitti. Ya Seyyidi, ya Seyyidi tuğba leke. Ne mutlu sana, müjde sana. Ne oldu Süveybe? Amine çocuk doğurdu. Kardeş ablanın oğlu oldu böyle. Çok güzel bir oğlu oldu bu şekilde böyle. O da Ebu Leheb de buna seviniyor anda muhtemelen. O anda adı Abdülüzzah. Onda böyle. Onda. Adı Abdülüzzah. O anda seviniyor. Çünkü kardeşi tabii Gubel eline Medine'de öldü. Yengesi dul kaldı. Yeğeni de yetim olarak dünyaya geldi. Ama kurtulmuş böyle. Sağ salim doğmuş yerden böyle. O anda sevindi. Çok sevindi onda böyle. Dedi ki Süveybe'ye onda çocuğu vardı, emzikliydi böyle. Gitsin ona süt verdi muhtemelen böyle. O da üç gün süt verdi böyle. Gel böylece. Şimdi bakın muhteremler, bunu ulemalar çok şaşırıyor bunlara böylece. Yani peygamberin doğumuna sevindiği için ona süt verdi, ona gönderir cariyesini. Bu bile boşa kalmıyor. Adı Abdülüzzah böyle. Abdülüzzah biliyorsunuz Sabah tepesinde peygamberi davet ettim bu şekilde onlara böylece. Orada peygamberle karşı geldi. Eline taş aldı. Peygamber bunları dinledi aydınca Allah bir Celle Celaluhu böyle dedi. Yeri bir yaratan Mevlam böyle. Yani bir insan gerçekten biraz böyle aklı mantığı düşünse şu evren ikiye bölünemez muhtemelen böyle. İkiye bölünemez muhtemelen böyle. Mesela yerin göğün Rabbi başka olsa haşa ne olur böyle? Gökteki Rabbi ne yapar değil mi? Alır güneşi başka yere götürür. Dünya bitti. Ya bitti muhtemelen de. Oradakilere ses çıkarmadılar. Ne yaptı Ebu Leheb? İlahi Hazreti Avtan'a sevdi. Bunun için buraya çağırdın. Taş aldı, atmak kalktı sen böyle. O zaman işte Tevbe suresi geldi. Mevlam buyurdu Ebu Leheb. Ona bunu böyle. Kendisine buyurdu. Tabi bu geberdi muhtemelenler böyle. İman etmedi peygamberimize. Amcası oldu iman etmedi. Hatta düşmanlık yaptı peygamberimize. Yetim yeğenine düşmanlık yaptı muhtemelenler. Aleyhine çalıştı devamlı böyle. Aleyhine bulundu, çalıştı. Tabi geberdi muhtemelenler. Gebermezse bir hastalık o zamanlar adı adeşe derler böyle. Yani ceraltı, kukulu böyle geçici bir hastalık böyle Mekke'de böyle. Halbuki korkularmış böyle. Bu hasta yakalanınca kimsene girmedi. Çocuklara bile. Böyle. Yani girmediler. Bunu kapadılar bir mahzene. Camdan ekmek atıyorlar. Su atıyorlar muhtemelen böyle. Bak öldü ölmedi mi? Yani korkular muhtemelen. Geberdi. 3 gün kaldı cenazesi. Korkma başladı. Tabii ki sıcak. Babamış rahatsız oldular böyle. Tuttular 4 tane zenci vardı. Orada çalışmaya gelmişler. Parayla. Onlarla götürdüler bunu mezar bir çukura. Çukur kazmışlar. Çukurun koydular. Çukur kazık ittiler böyle babalarını. Attılar mezara. Dokunamadılar böyle böyle. Öyle geberdi muhtemelen. Geberdikten sonra birkaç gün sonra bu rüyada görüyorlar. Biraz da Abbas Hazretleri böyle. Kardeşi oluyor Ebu Leheb'in. O Müslüman tabii böyle. O görüyor. Ya başa da görüyorlar rüyalarında. Bakıyorlar ki Ebu Leheb mezarda yanıyor ama. Alevde. Leheb ateşi alevi. Geliyor. Seyrasta narın zaten Leheb. Seyrasta narın ateş. O atılacak. Öyle ateş ki zatele alevli ateş böyle. Aynı Kur'an'da geldiği gibi mezarında daha cenneme girmeden daha böyle berza aleminde berza ateşiyle yanıyor alev her tarafından böyle. Her tarafı yanıyor böyle. Ah diye bağırmadan böyle. Ah dayanamıyor böyle. Pigar diyor bu şekilde böylece. Feret diyor bu şekilde. Bunu hasaba soruyor. Kardeşim ne oldu bu? Ne bu azap? Sorma sorma be sorma sorma diyor. Yeğenim Muhammed'ime inansaydım diyor, bunu çekmezdim verirdim böyle diyor. Şimdi bu berzah alemi diyor diyor. Cehennem bundan daha beter olacak bile diyor. Orada yanacağım diyor. Yanacağım ama diyor, artık elim şey gelmiyor böyle. Yanacağım böyle. Peki hiç bu ateşin durmuyor musun sen böyle? Devamlı yanıyor mu devamlı? Yakıyor musun devamlı? Hafta bir gün diyor, pazartesi günleri sabahtan diyor, ateşin bir duruluyor böyle böyle. Çekiliyor alevler, bir hafif serinliyor böyle böyle. Bir de diyor, parmağımdan diyor, su çıkıyor diyor bir küçük parmağımdan. Soğuk çıkıyor öyle. Onu emmiyorum böyle diyor. Oh bir kere rahat kırıyorum böyle, böyle diyor. Peki ne de acaba böyle, oluyor böyle diyor. Anlatıyor durum muhtemelen böyle. Bir parası sabah idi. Cariyem yani köle kadın Süveybe bana koşarak müjdeye geldi. Ya efendim ya seyidim. İşte yeğenin doğdu. O zaman sevindiğim için diyor. O peygamberin doğumuna sevinmişim diye ateşlamada serinliyor bakalım böyle. Ona bir süt ver dedim diyor. O süt su oldu bana geliyor buna böyle. Yani peygamberimizi sevmeni bile muhtemelen böyle. Bakın bu kadar boş değil ve sevmeni de böylece. Bak peygamberimize bağlantı kurmak muhteremler. Yarın mahşer gününde yani peygamberlerin bile çoğu korkacaklar muhtemelen bak yani. Yani mahşer kolay değil muhtemelen. Mahşere böyle bakın. Yani peygamberler, yer zaman gelecek peygamberler böyle nefsi nefsi olacak muhtemelen böyle. Korkunç gün muhtemelen böyle. İzdiham, kalabalık, ayak ayak üzerine böyle. Ayak ayak böyle. Başı yalın ayak muhtemelen. İnsan birini yakıyor terleri muhtemelen. Kara ter akıyor böyle. Beyin kanıyor. Ayaktan, tabandan yanıyor. Böyle. Boğazdan kalabalık. Cehennem ortaya getirilmiş, adını saçıyor. Nefsi nefsi muhtemelen böyle. Kimseyi görmüyor böyle. Çılgın insanlar böyle böyle. Çılgın insanlar gelecekler Adem Aleyhisselam'a. Ya Adem, sen bizim babamızsın. İlk insansın, ilk peygambersin. Bak ne geldi başımıza. Bak başıma ne geldi. Ne oldu bize şefaat eyle, bize yardım eyle. Ah çekim be Adem. Ah yavrum ah. Rabbim beni cennetine koydu. Dünyayı yarattı. Bütün cenneti bana Rabbim helal kıldı böyle. Yani bir ağaç var yasaklanmış. Ben bunu oraya yataşma. Ben atakrabı. Az şeride. Şu yaklaşma böyle. Rabbim bana onu yaklaşma dediği halde Allah isyan ettim böyle diye. İlahi emri çiğnedim. Havale beraber de ondan yedim diyor böyle böyle diye. Gerçekten yani tevbe etti ama yine korku muhteremler. Allah onu işte ben soracak burada şimdi. Ya Adem ben seni cennetime koyamadım mı? Sana cennet yetmedi mi cennet nimetleri? Niye onu yedin soracak beni. Ne cevap veren böyle? Ha, nefsi nefsi korkuyor böyle. Ne yapalım? Nuh'a gidin bakalım böyle. Nuh Aleyhisselam'a gidiyorlar. Ne dedi Nuh Aleyhisselam muhteremler? Ben diyor 950 sene ümmetimi uğraştım imana getirdim davet etmeye. En son artık bunaldım, daraldım, sıkıldım, patladım artık. Dayanamadım bunlara böyle diye. Allah dur et, beddua ettim ben de. Ya Rabbi bunları batır dedim Allah'a böyle, böyle diye. Battı onlar diyor öyle. Ama şimdi bunun hesabı yine bana böyle, böyle diye böyle. Bu hayvan da öldü o zaman böyle. Böyle. İbrahim'e işte peygamber gele gele bu sefer en sonunda Musa Yusuf derken böyle sonra peygamberimize gelecek. Peygamberimize gelecek böyle. En sonunda gelecek. Peygamber diyecek artık ya Muhammed ne yapalım? Durum bu şekilde böyle bak. Korkuyoruz böyle. Peygamber herkesin hepsi derdinde böyle. Korkuyorlar bu şekilde. Ne yapalım? Ben diyecek arşın altına geçeceğim peygamberden yani böyle. Secdeye kapanacak. Kapanacak bu türenler. Başlayacak Allah'a yalvarmaya. Rabbim ne olur yakmayın mı insanları? Ümmetim yakmayın müminlere böyle. Yalvaracak. Cevap yok. Ya Rabbi benim çok sevdiğim bir arkamdan kalan bir kızım Fatıma'm vardı. Onu çok severdim. Kızım Fatıma ümmetime kurban olsun. Yak onu. Ümmeti yakma ama. Ona dayanama. Yine cevap mutlaka böyle. Ya Rabbi iki torunum vardı arkana kalan benim. Hasan Hüseyin'im vardı böyle. Ondan da kurban, ümmetime kurban olsun. Ümmeti yakma. Böyle. Ya Muhammed başına kalan secdeden böyle. İşte bakalım. Mevlam buyurdu ne? Kötü ki Fetera'da. Velet yurtu ki Rabbüke Fetera'da bak. Velet sevfe. İleride dünyada burada. Ve doğrusu böyle. Rabbim sana verecek. O kadar verecek ki Rabbim sana Fetera'da. Rabbim sana verecek. Olacak sana böyle. Burası işte ümmetine bakalım muhtemelen böyle. Orada şefaat Peygamberimize muhtemelen böyle böyle. Yani orada kendimi kurtarmak çok zor muhtemelenler. Vallahi çok çok çok zor muhtemelenler böyle. Çok mahşer muhtemelenler böyle. Hayatın her saniyesinden böyle elekinde de başlıyor böyle sorgu muhtemelenler. Bir namaz kazaya mı kaldı? Kıldık ama nasıl kıldık acaba değil mi? Derler. Acaba kabul oldu mu? Gittim oraya muhtemelen böyle. Gafet emin namazı kıldık acaba? Aklı bir yerde, kafa bir yerde, göz başka yerden mi muhtemelen böyle? Acele mi kıldık namazı böyle? Var mı tadı elekinde böyle? Gözümüzü haramdan koruduk mu? Dilimizi yalandan koruduk mu? Helal lokma yedik mi? Böyle böyle. Yani mahşere çok vallahi çok çok çok zor mudur? Mahşere çok zor mudur? Böyle. Mahkeme-i Kübra, son bir mahkeme. Onun temizi yok mu? Temizi yok böyle böyle. Rabbim her şeyi görüyor bile, bile muhtemelen böyle böyle şey. Mevlam Peygamberimize verecek izin hakkını verecek muhtemelen bu şekilde. Şevval hakkını verecek bu şekilde. İnşallah Peygamberimizi sevelim muhtemelen Aleyhisselatü Peygamber böyle. Onu analım. Ona çok sabır çekelim. Sabah-ı Şerife muhtemelen. Sabah-ı Şerife getirelim böyle. Getirelim, çok getirelim böylece. Hasan Basri Hazretleri buyuruyor ki Hasan Basri Hazretleri böyle. Bir gün diye Kabe'yi tavaf edeyim diyor. Hac dışında. Baktım bir genç diyor, Kabe'ye tavaf ederken diyor, Safa Merve'de nerede olsa diyor, başta okumuyor, hep diye peygamber sıra getiriyor peygamber. Hep sıra başa getiriyor beraber diyor. Bir gün diyor, gittiğim anı dedim ki diyor, ya Şahap, ey genç, bak burada ibadet değişik çeşitli böyle. Safa var, Merve var, Kabe var, tavaf var, şunlar bunlar bu şekilde böylece. Burada ibadetler çeşitli böylece. Sana bakıyorum diye hep diye sıra başa getiriyorsun böyle. Başka okuyorsun burada böyle diye. Neden böyle yapıyorsun böyle diyor. Şöyle bir muhteremler. Benim bir babam vardı. Annem ölmüştü önceden böyle. Benim bir babam vardı diye. Babam beni bayağı iyi bir de ama diyor. Bir gece babam da anında öldü babam diyor. Öldü diyor. Tabii babam diyor. Severdim, üzüldüm. Ama diyor, baktım babama diyor. Babamın yüzü diyor. Domuz gibi oldu babamın yüzü. Karardı babamın yüzü böyle, böyle diyor. Bir domuz gibi oldu böyle. Karardı babamın yüzü. Allah Allah. Acaba bu ne günah vardı böyle? Bir de insan utanıyor bir şeyini diyor. Yani bunu yıkamaya gelen kişi bunu görecek, yüzünü görecekler. Utanıyorum bundan böyle diyor. Ağlam başladım diyor. Ayak öykü dalmıştım diye gece. Baktım diyor. Bir nurani bir zat geldi. Peygamber geldi böyle. Nuru böyle böyle. Nur her tarafı böyle diyor. Geldi diyor. Örtmüştü babamın, örtmüş yürünü böyle babam diyor. Örtüyü kaldırdı. Baba ele diye peygamber sıvadı diye başını babamı verdi. Diye. Babanın yüzü diyor, insan yüzü oldu, nurlandı, güzel bir hale geldi. Dedi ki bana diyor, babam bana çok sarpaşa getirirdi. Getirirdi. Çok sarpaşa getiriyor bana. Bir melek haber verdi bana, öldüğünü. Haber verdi diyor, durum anlattı bana diyor. Onun için beni geldi muhtemelen bana. Bak şefaate geliyor muhtemelen bana. Yine Gazze'de yani neyle? Gazze'de, Afganistan'da yani Gazze şehri muhteremler. Bir salih kişi, Allah'ın bir sevgili kulu ama çok mu çok fakir mi muhterem böyle? Boşlanmış. Çoluk çocuğu aç evde. Bunun ekmek alma, buğday alma, arpa alma parası yok böyle. Bırak katı şunu bunlara böyle. Boşlanmış. 300 dirhem borçlanmış böyle. Ödeyemiyor böyle böyle. Yani ufak da bir iş bulsa bile o günkü ancak az bir avuç buğday alıyor evine götürüyor bu kadar. Böyle. Ödeyemiyor. Çok üzülüyor böyle. Çok üzülüyor. Bir gece rüyasında peygamber girer sanırım ben. Peygamber rüyasına geliyor. Neyse üzülürsün bu kadar? Sen çok ben seni mahzun görüyorum ben seni. Ne dedin var senin? Ben biliyor tam derimi. Niye üzüldüm bu kadar? Ağlıyor. Ya Resulallah. 300 dirhem borcum var falan kişiye. 300 dirhem borcum var. Bunu ödeyemeyim bunu. Okul uğraşıyorum. Ödeyemeyim bunu. Ödeyemeyim bunu. Resulallah böyle. Bunun için üzülüyorum bu şekilde. Derim sana para vermiyor tabii. Yok yana para. Ruh aleminde. Ben buyuruyor. Sen diyor sabahtan diyor Gazze-i Mahmud'a git diyor. Gazze-i Mahmud'a. Devletin başkanı orada Gazze'de. Sen diyor Gazze'li Muhammed'e git diyor. Ona diyor benim selamımı söyle. Ona benim selamımı söyle. O senin borcunu ödesin diyor. Böyle. Şimdi duruyor. Ama ya Resulallah inanmaz ki bana diyor. Yalan söylüyor bana diyor. İnanmaz mı ya Resulallah bana diyor. İnanmaz ama. Peygamber gülümseyecek ya. Ona söyle diyor. Gazze'de yatarken diyor. Oturup yatıp özenir diyor. Bana diyor. Üç defa sarhoş okuyor her akşam böyle diyor. Yavaşça böyle. Uzun okuyor sarhoş okuyor böyle. Üç defa okuyor sarhoşça böyle diyor. Her akşam bunu okuyor. Yani dün gece diyor bir okuyucu niyeti vardı ama uykusu galebe çaldı. Uykuya otur uykuya daldı okuyamadı dün akşam böyle diyor. Ona sen bunu söyle o sana yardım ederdi böyle. Bu demek sabahtan kalkıyor. Gazi Mahmud'a saraya gidiyor. Tabii kapıcılar nöbetçiler derken bu şekilde. İle görüşmem lazım böyle böyle. Derdim var beraber dedi. İzin veriyorlar, giriyor. Oturmuş tahtına kazanması böyle. Tabii selam veriyor. Ne var diyor. Peygamber sana selam getirir mi diyor. Peygamber sana. Peygamber sana selam söyledi böyle. Peki diyor, tabii bir duygulanıyor. Peki sonra ne oldu diyor. Benim de şu kadar borcum var diyor. Benim borcumun seni ödemeni söyledi Peygamber diyor böyle diyor. Onun için geldim. Kalmışlar mı? Ah! Bilsen ki Resulullah ben seni bana gönderdi. Yani Gazze Mahmud dedi o Resulullah Peygamber benim adımı andı. Seni bana gönderdi. Bilsem yani gerçek söyleyebilirsem canım feda diyor ama diyor. Acaba doğru mu söylüyorsun Ahmet? Evet diyor. Ben de Peygamber dedim böyle böyle. Sen her gece diyor oturun yatağın diyor. Üç sahabı okuyun. Uzun sahabı okuyun böyle. Okuyun böyle. Ya okuyun böyle böyle diye. Dün gece diyor okumak istemiştim. Tam başlayacakmışım diyor. Uykuya dalmıyor, okuyamamışlar diye böyle diyor. Tamam diyor. Tamam. Çağırıyor da şeyin muhtemelenler. Ve parasına bakarım, şeyin bakarım. Onun gibi böyle. 300 dirhem borcu. 300 dirhem de buna harçlık. Muhtemelen. Daha ne sıkıntı bana geldi muhtemelen böyle böyle. Bunlar dünyada bile peşin olunanlar mı? Peygamber sevgisi mi? Peygamber böyle, peygamber böyle. Bu için namazdan sünnetleri muhtemelen. Namaz sünnetleri böyle. Yani günümüzde sünnete günseli efendim bu sünnet bu farz değil ya. Ama Resulullah mı? Peygamber mi koymaktan dedim ben. Namazın sünnetleri mi? Onlar böyle. Mesela namazın sünnetleri tesbihat mı? Tesbihat mı bak? Otuz Sübhanallah. Elhamdülillah. Otuz Allahu Ekber. Allahu Ekber. Allahu Ekber. Ama bunların hakkını vermek gerekiyor bunların ama. Böyle, böyle. Yani her bir tesbihat bir tohum muhtemelenler. Sübhanallah, elhamdülillah, biraz tohum bundan muhtemelen. Yer atıyor bunlara böyle. Eğer tohum, bir tohum rast katılsın yere bitmez ki, çıkmaz muhtemelen böyle. Ne girdin böyle? Yer açılıyor muhtemelen, güzel yerleştirilir. Üzeri örtülür, sonra muhtemelen böyle böyle. Biz ne yapıyoruz? Sübhanallah, Allah'a ver, tamam. Olmaz muhtemelen, Tohum tutmuyor mu? Tuttu da onlar. Tutmaz. Ne lazım? Sübhanallah. Sübhanallah, Sübhanallah. Bak böyle. Elhamdülillah, Elhamdülillah, Elhamdülillah. Kimin de diyor Elhamdülillah? Olmam bak. Elhamdülillah, Elhamdülillah. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Bunun gibi namazda mesela, Sübhan okuma sünneti mi değil mi böyle? Ama tanrı böyle. Etiyat okunuyor, savaş okunuyor, bunlar okunuyor, Rabbine atına okunuyor, bunlara böylece. Hep bunları yavaş yavaş yapmak gerekiyor muhteremler. Abdülümüzü almak gerekiyor. Elden geldiği kadar camilere, sohbetlere, mali bir yere gitmek gerekiyor bunlara. Tam böyle. Yemek yerken bile muhteremler, yemek yemin usulü var yemek yemin. Yemek. Besmeyle başlamak, sağ ile yemek, önünden yemek, yemeğe bir mana vermemek yemeğe, kötülememek yemeğe muhtemelen be. Yemek böyle. Tam doyamadan kalkmak sofradan muhtemelen böyle. Sonunda elhamdülillah Allah'a şükretmek muhtemelen böyle. Arada tefekkür gibi arasında gibi. Tefekkür arasında bir kere tefekkür böylece. Onu yaratan Rabbim muhtemelen böyle böyle. Su içerken böyle. Sahil içeri böyle. Oturup içmek gerekiyor suyu böyle. Üç su içmek böyle bak. Yani bir de içmek bu zararlı var. Tıbben zararlı muhtemelen böyle. Peygamber su içerdi muhtemelen peygamberi. Bismillahirrahmanirrahim. Ayırdı. Elhamdülillah böyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bak tutmuyor bunu ne? Nefes gitmesin nefesi. Şimdi kavramda zehirli gaz değil mi? Bak peygamber muhtemelen böyle. Peygamber aldı mı su içerdi muhtemelen alırdı böyle kaseyi yana. O zaman kase vardı böyle. Bir defa içiyor duruyor. Tekrar aldı içiyor. Tekrar alıyor muhtemelen böyle. Yeme üflemek de mekruh yeme üflemek. Üflemek mesela muhtemelen. Üflemek böyle böyle. Sıcak yemek de mekruh muhtemelen böyle. Üflemek mekruh böyle. Şimdi çok kadın ne yapıyor? Mama yapıyor muhtemelen. Mesela bir çorba şey üflüyor böyle. Bu zararlı muhtemelenler. Kavanda dostluk içiyor. Zehirli gaz çıkıyor muhtemelen. Bak mesela bunlar. Ya bunlar böyle şey. Rabbim nasip etse hepimize muhtemelen inşallah böyle. Gönül uyanması gönül muhtemelen. Gönül uyanması gönül muhtemelen. Gönül var ya muhtemelen. Uyanmasa boş muhtemelen. Boş muhtemelen. Kalıp bir şey aramıyor. Hiçbir şey kalkmıyor muhtemelen. Bu akciğerler, karaciğerler, bebekler, şunu et, kim bunları hiçbir şey aramıyor muhtemelen. Çürüyor bunlar muhtemelen böyle. Gönül, ölümsüz gönül muhtemelen. Uyandı mı gönül, insan hakkı aramıyor muhtemelen böyle. İnsan namazdan zevk alır, namazdan feyiz alır böyle. İslam'dan insan zevk alır böyle. İnsan dine sahip çıkar, İslam'a çalışır, Allah için insanları hakkı davet eder. Kendini bu yola verir böylece. Bu peygamber mesleği muhtemelen böyle. Peygamberin en önemli görevi insan Allah'a davet etmek. Allah'a davet etmek peygamberin böyle böyle. O kızın çöllerden muhtemelen böyle. Yarı açıları tok, deve üzerinde muhtemelen böyle böyle. Mekke'de müşrikler çıldı, 15 yıl müşrikler böyle. Kızın diri diri gömen canavarlar muhtemelen böyle. Onlara davet peygamberin böyle böyle böyle. Yani peygamberimiz iki açtan doyuyor da karın doyuramadı böyle. Kuru hapı hepine bakmıyor. Doyuramıyor böyle. Kana kana su içemedi peygamber böyle. Doyasa uyku uyuyamadı muhtemelen böyle. Uyuyamadı böyle. Ümmetim diye yandı muhtemelen böyle. İnsan kurtarmaya çalıştı peygamberimiz böyle, böyle. Bir gün peygamberimiz yanında biri, tabii o da sahibi ama. Birisine kızıyor, Allah sana lanet etsin diye böyle. Duyuyor bunu böyle. Bize kızmış, Allah seni lanet etsin. Dur, ne yapıyorsun? Tut, ağzını tut, dur, ne yapıyorsun böyle? Ne oluyor ya Allah? O bir ümmetim ve beni kurtarmaya çalışıyorsun. Sen onu lanet ediyorsun böylece. Bak, bakma böyle. Ya, beni kurtarmaya çalışıyorsun. Ya muhtemelen ya. Peygamberimiz böyle kurtarıcı mı peygamberimiz böyle, böyle? Ne kadar günahkar olsak bize, o bizi atmıyor muhtemelen böyle. Atma peygamberin böyle. Bir Hindistan'da bir alemde söylemiştim. Mekke'ye bir kere anlatmıştım muhtemelen böyle. Dedi ki, bir dedi, sarhoştu, alkolik dedi böyle. İçmiş. Yürüyemiyor artık. Dengeye bozulmuş. Sağ cevap oluyor. Derken diye yere düşüyor. Kusuyor. Burnu akıyor. Üst toz toprak çamur oluyor böylece. Pis kokuyor. Kokuyor bu şekilde böyle. Ona göre ne yapardım öyle? Ooo bırak şunu be. Alkolün biri pis mi böyle verdi böyle. Ağzını kapa bunu diyor. Gider başı böyle böyle. Ama diyor onun annesi sağ olsa diyor bakma. Annesi sağ olsa ne yapıyor? Annesi böyle. Ay yavrum dedim böyle. Onun kontu eve götürür diyor muhtemelen böyle. Onun üstünü başını değiştirir. Onu banyoya sonra yıkarım bu şekilde. Ona bakarım böyle işte. İşte peygamber bu diyor muhtemelen böyle. Düşene ayak vurma, tek vurma, düşmeme böyle. Ayak kaldırmak muhtemelen böyle. İslam'a hizmet muhtemelen, dine muhtemelen böyle. Bilhassa günümüzde bu küfür işte muhtemelen böyle. Zulüm işte muhtemelen böyle. Fıskı fücur böyle. Almak gidiyor muhtemelen böyle. İsyan böyle. Unutanlar böyle. Dünyayı hayatına hayal zannederim. Aldanlar dünyayı hayatına böylece. O da ölecek ama o da gidecek. Kefen ama unutuyor onları muhtemelen böyle. Böyle. Ölecek. Çok çalışmak lazım bana, çok çalışmak lazım bana böyle. Çok çalışalım muhtemelen, el bir hek var böyle. Elimizden geldiği kadar böylece. İnsanı kurtarmaya çalışalım muhtemelen böyle. İslam yaşamaya çalışalım böylece. Ve namazdan da zevk almaya çalışalım muhtemelen. Zevksiz namaz da olmaz muhtemelen böyle. Tatsız namaz pek zor muhtemelen böyle. Bu ne gerekiyor? Okurken yavaş yavaş var böyle. Yavaş mı böyle? İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in. İhdine sıratan müstakîm. İhdine sıratan müstakîm. Ben çok okuyorum böyle. Olmaz. O muhtemelen böyle. O muhtemelen böyle. Hadi cemaatimiz. Hepin Allah olsun inşallah. O beni dinlesin burada böyle. Yoruldunuz otururken ayakınızı ağrıtıyor. Biliyorum burada bu şekilde böyle. Hakkı da inşallah. Arzun hepinizin inşallah böylece. Rabbim inşallah peygamberin bu doğumluğun sürmetine muhtemelenler. İnşallah Rabbim durulmasın gönüllerimiz muhtemelen böyle. Gönüller muhtemelen böyle. Uyansın gönüllerimiz uykusundan muhtemelen böyle. Allah'ın şeyi kullanım inşallah muhtemelen böyle böylece. İslam'a çalışalım inşallah. Lillahi Teala Fatiha.